Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lihtediye. Levlâ en hedâna allâhu mâ tevfîkî ve acsâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallû alâ rasûlina Muhammed. Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbin. شفيع ذنوبنا قرة عيننا وتاج رؤوسنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله تعالى وسلم عليك يا سيدي يا محمد. جزى الله تعالى عنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أهل. الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أعطى سيدنا محمدا الوسيلة وجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكره. آمين. رسول الله أفندي صلى الله تعالى عليه وسلم معجزات أحمديتسini beyan eden derslerden sonuna geliriz, geldik inşallah. Bundan sonra diğer derslerimizden devam ederiz. Onun mucizeleriyle şenlendik elhamdülillah, neşelendik, ferahlandık. İmanımız yakın bakımından müjdat oldu. İmanımızın nuru arttı elhamdülillah. Rabbim ölünceye kadar şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Bu vesvese, şüphelenmek büyük bir hastalıktır. Fi kulubi marad. Allah Teala münafıklar hakkında buyuruyor, kalplerinde hastalık var. Ne demek? Eşek ve nifak diyor tefsirler. Şüphe ve münafıklık var. Bu şüphecilik acayip bir şeydir ya. Acaba bu din hak mı? Ahiret var mı? Öldükten sonra böyle cennet cehennem var mı? Yoksa biz bu kadar namaz kılıyoruz, canımız çıkıyor, boşuna mı gidecek? El alem zina diyor, içki içiyor, bizi haram diye sakınıyoruz. E bir de ölüp de dirilmezsek cennet cehennemde yoksa dünyada zevklerimizden boşuna mı mahrum oluyoruz? Yoksa biz enayi miyiz? İnsanlara böyle şeyler giriyor yani. Halbuki yaratılış evreleri ortada, ana karnı ortada, çocuğun doğumu ortada, acizliği zayıflığı ortada, sonradan bu kuvvet haline gelmesi ortada, bunun tekrar zayıflığa dönmesi, yaşlanması ortada, ölüm ortada, kabir ortada. E bir dirildiğini görmedik yani. E mübarek, bunları yapan diriltmeyi yapamaz mı? Bunun şüphelenecek ne tarafı var? Şunu bir defa anlamak lazım. Bu alem, bu gökler, yerler ve içindekiler, biz zaten küçük alemiz. Bizim de içimizde nice ayetler var. Biz kendi elimizde değiliz. Bunu bir defa anlamamız lazım. Abdullah bin Mübarek Hazretleri radıyallahu anh Medine civarında dolaşırken bir genç çoban gördü. Dedi ki ya şu çoban da dedi çok genç. Çocukluktan beri çobanlık yapıyor. Allah'ını bilmesi bulması lazım ama bu bedevi yani kırlarda bayırlarda buna kim Allah'ı öğretecek? Gideyim de şuna biraz nasihat edeyim. Gitti selamun aleyküm ve aleyküm selam. Dedi evladım Allah'ı bilir misin? Bilmem olur mu dedi. Nasıl bilirsin dedi. O hiçbir şeye benzemez dedi. Çok kısa bir cevap ama öyle mi kullu kufu ve nehad leyse kemizli şey. Çok doğru cevap. Dedi sen bunu nereden öğrendin dedi. Nereden öğrendin? Bu koyunlardan öğrendim dedi. E biz dedi bu kadar okuyoruz da yeni öğrendik dedi. Sen koyunlardan, koyunlar sana ne dedi? Ne mi dedi? Bakıyorum dedi bunlara dedi, ben olmasam dedi zayi olacaklar. Ama dedi şimdi buradan anlıyorum ki dedi, bütün alemin de bir sahibi var, yoksa zayi olacağız. Oradan onu anlıyorum. Ama o kimseye benzer mi? Benzemez. Onu nereden anlıyorum? Şimdi ben de bu koyunlar gibi olsam onları nasıl koruyacağım dedi. Demek ki onları korumak için onlara benzememek lazım dedi. Anladın mı? Kafa bak. Yani aklını başına toplayan kırda bayırda öğreniyor. Geri kalan üniversiteleri bitiriyor. Ordinalis profesör oluyor. Allah'tan haberi yok. Bu işler böyle. Hidayet Allah'tan. Celle Celaluhu. Biz çok bahtiyar insanlarız ama korkuyorum. Kalpler fırıldak gibi dönüyor. Allah'a imanımızı emanet ettik. Amin. Amin. Ya şu imanı kurtarıp ölsek cennet ya. Yani hiçbir şey lazım değil bu dünyadan ya. Fakat tabii işte ecelin gelmeden intihar da edemezsin. Onun için korku devam ediyor. Bir bakıyorsun hacı adam, hoca adam, namazlı abdestli adam bozulmuş ya. İtikadı bozulmuş. Bir tane vardı benim eski cemaatten. Dedi ki hocam dedi, çok evvel bizim kayınpeder senin sohbetlere çok gelirdi dedi. Bizim sohbetler tabii yeni başlamadı bu. 30 sene var. Şimdi adam geliyor diyor, 20 sene evvel ben hoca şöyle derken dinledim, şöyle oldu böyle oldu. E tabi gençler de şaşırıyorlar 20 sene evvel, 30 sene evvel deyince ben de bu sefer 80 yaşında olmam lazım hesap ediyorlar. Öyle değil. Genç başlayınca böyle oldu. Tez evlenen demiş döl alır, tez yola çıkan yol alır. Bizim gibi tez sohbete başlayan da çok cemaat bulur. Efendim bu dediğim var 20 sene belki. O arkadaş da şimdi ne haldedir onu da bilmiyorum. Dedi ben bizim bir kayınpeder senin sohbetlere çok geliyor. Şimdi gelmiyor dedi. Dedim ona hadi baba gidelim şudur odur. Ben çok dinledim dedi. Benim ihtiyacım yok siz gidin. E dedim bu yanlış oldu. Kella innel insane le yatgara ustağına. Allah buyuruyor insan azar kudurur. Ne demek? Kendini ihtiyaçsız görür. Hocaya ihtiyacım yok. Vaaza ihtiyacım yok. Cemaate ihtiyacım yok. Şu cemaate girmeden olmaz. Kesinlikle ibreler eksiyet gider. Depolar boşalır. Ha bir de radyodan dinler, internetten dinler. Allah istifade nasip etsin. Amin. Ama cemaatin içine girmek gibi olmaz. Sünnet budur. Sünnet budur. Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirru Hendek Yaylası'na çıktık dedi. Çok sene evvel tabii ben de çocuk muydum, doğmamış mıydım onu da bilmiyorum. 45 senelik iş, 40 seneden fazladır o. Benim duyduğum var 30 seneden fazla. Yaylada İhsan Efendi Allah rahmet etsin. Hocamız o zaman Akyazı'da vazife yapardı. Orada tabii Hendek Yaylalar, Akyazı, Hendek işte o yaylalar birleşiyor. Bizim efendiyi de çağırmışlar da orada biraz zikrederiz, ibadet yaparız da temiz hava alalım. Sıcak Ağustos falan. Gittik dedi. Tabii kimse gelen arayan soran yok yaylada o zaman kim bulacak? Derslerimizi iki kat yapıyoruz. Mesela 5000 zikri 10.000'e çıkarttık. Çünkü gelen giden yok ya vakit var. Ondan sonra Kur'anlarımızı, cüzlerimizi hep artırdık, artırdık, artırdık. Bir feyiz yok. Feyiz yok diyor. Sonra birkaç gün durduk. Ne zaman indik Akyazı'ya, cemaat toplandı. Hatmi Şerif, zikir, sohbet yaparken feyiz geldi diyor. Yani kendin çekilsen bir kenara, 10 misli fazla zikir yapsan feyiz gelmez. İlla cemaat. Tabii ki şeyin farkı var. İnsan kendi zikrini kendi yalnız yapar, o başka. Ama cemaate girmedi mi o feyiz bulamaz. Şu dışarıya sahip ol. Oralarda dursunlar. Ondan sonra adam sohbetlere gelmez oldu. Ben de diyor, dedim ki davet ediyorum, ısrar ediyorum, gelmiyor. Sonra bir de baktım dedi, bir zaman sonra namazı da bıraktı. Aa, sakallı adam, yaşlı adam. Namazı niye bıraktın? Hadi aklı gitse mazur olur. Demesin mi ki bu kadar kıldım da ne faydasını gördüm? İşte böyle oluyor. Kalp dönmeleri vardır. Ben korkuyorum. Kendi adıma hepinizden fazla korkuyorum. Beynimiz sıkıntılı ya. Allah'a sığınmak lazım. Bu kalp fırıldak. Kulubul ibad beyne isba'in min asabi'ir rahman yukallibuha keyfe yeşâ. Bütün kulların kalpleri Allah'ımızın iki kudret parmağı arasındadır. İstediği tarafa onları çevirir. Ne demek? Nasıl ki bir kağıt alsan eline böyle böyle. Ne kadar kolay. Allah'a kolaylık zorluk yok. Celle şanımcın. İstese 7 milyar insanın kalbini şu anda Ebu Bekri Sıddık'ın kalbi üzere yapar. Şu anda. İstese de hepsini Ebu Cehil'in kalbine çevirir. Şu anda. Kalpler onun elinde ya. Onun için akşam namazını kıldığın zaman sünnetinden sonra Allahümme ya mukallibel kulub sempit kalbi ala din. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi öyle buyurdu. Dua ederdi. Sabah namazının, akşam namazının sünnetini kıldığı vakit Ümmü Seleme annemiz diyor farzı kıldı, sünneti evde kılardı. Cami yan yana ya içinde. Geçti eve. Sünneti kıldı, sünnetten sonra bu dua yaptı. Ey kalpleri çeviren Allah, benim kalbimi dininde sabit eyle. Amin. Amin. Bu Muhammed Mustafa'nın duası. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz kim oluyoruz? Duasız olmaz. Ondan sonra diyor namaz da bıraktı. Bir zaman sonra bir akşam mıydı neydi işte ne dedi bilmiyorum tam akşam mıydı sabah mıydı bulamadık onu evde diyor birkaç katlı evde oturuyorlar ne var ne yok bakarken bulamayınca nereye gitti ne oldu bir de tarasa çıkmış kendini asmış işte bunlar biz çok işler yaşadık böyle çok insanlardan haberler aldık namazla abdesti cemaate gelen adam sohbeti bırakıyor. On sonra namazı bırakıyor. On sonra işte kafayı atlatıyor gidiyor yani bu şey. İnşallah cinnet getirmiştir de mesul olmaz. Tabii cinnet getirmeyse çok kötü. Ama bir de zaten namazdan fayda görmedim demekle kafir olur. Biz ne arıyoruz? Rabbimize kulluk etmek için namaz kılıyoruz. Yani namaz kılacağız da yastığın altından para mı gelecek? Zaten yediriyor, içiriyor, yaşatıyor. Bu kadar nimetlerle bizi kuşatmış bizim. Ne eksiğimiz var? Allah'ımıza şükür borcumuz var. Celle Celaluhu. Şimdi onun için Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine yaratıldık. Hürmetine yaşıyoruz. Hürmetine nefes alıyoruz. Dinimiz, imanımız o bizim. Biz onunla Rabbimizi tanıdık. O olmasa hiçbir şey olamayız. Ondan bahsetmek bizim şerefimizdir. Kadınlar bugün sohbette söyledim ama sonra programlar iptal oldu. Pazar gün ikindi de Şifa-ı Şerif dersi bu hafta yok dedim. İstanbul dışında Efendi Hazretleri'yle bazı yerlere gidilecekti. Sonra iptal oldu. Onun için şimdi duyuruyorum. Onlar da dinleyenler birbirlerine duyursunlar. Pazar gün derste varım inşallah. Çünkü Şifa-ı Şerif'i hiç bırakmak istemiyorum da elimde olmuyor. Bir yere çağırıyorlar beni mecbur hizmete götürüyorlar. Ama yani ders var inşallah. O onun dersidir o sallallahu aleyhi ve sellem. O onun dersidir. Teşrif buyurduğu derslerdendir. Ve hep ondan anlatmak bizim dinimiz imanımızdır. Onu ne kadar tanısak Rabbimiz o kadar tanıma vesile olur. Onun için bu derslerde de mucizatı, mucizelerinden bahsederek imanımızın artmasına sebep olduk. Ama mel mucizatü müfidetel imani bel kahral ida. İmam Rabbani buyuruyor ki mucize adama iman vermez. Mucize düşmanı kahretmeye yarar. Yoksa mucizeyle iman etseydi kim etmesi lazım idi? Ebu Cehil ayın yarıldığını gördü. Ama iman edemedi. Bu bakımdan efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sürer'e sorardı. Niye bu Ebu Cehil'ler bu kadar mucize gördüler de iman edemediler diye. Kimse cevap veremedi. Sonra buyurdu ki onlar Allah beni hidayet etsin diye Allah'tan istemiyorlar hidayet. Allah'a güvenmiyorlar. Böyle bir harikulade bir şey görürsem inanırım diye mucizeye güveniyorlar. Mucize de iman vermez. Halbuki nereye güvenmek lazım? Allah'ın hidayet yaratmasına güvenmek lazım. Allah hidayet yaratırsa adam hiç mucize görmeden inanıyor. Abdullah bin Selam Yahudi ahbarından iman edenlerden mübarek zat, cennetle müjdelenenlerdendir. Aşere-i beşereden değil ama bir rüya gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen cennetliksin diye o rüyayı tabir etti. O zat ne buyurdu? Görür görmez levlem tekun fî âyâtun mübeyyinetun lekâne men zarûyun bîke bil haber. Hiç mucizesi olmaya gerek yok. Manzarasına baksan haberi söylüyor. Bu şey hidayet. Başkasına neler gösteriyor? Nasip olmaz. Biz Allah'tan hidayet isteyelim. Rabbim hidayette sabit eylesin. Amin. Daim eylesin. Amin. Kalplerimizi kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bu Dürr-ü Meknun şerhinde bunları okuyorum. Metninde de var. Tercümelerinde Efendimiz'i methederken sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Şerifesinde ve da'avte rabbeke âme kahtın mu'lina fenhelle katru sühbi hine duâka. Sendin açıkça dua eden o kıtlık senesi duan üzere boşaldı hemen bulut tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıtlık senelerinde yaptığı dualarla yağan sel gibi yağmurlardan efendim Muhammed Efendimiz burada bahsediyor ki dualarının kabulüyle ilgili mucizelere işaret ediyor. Duanın kabul olması da nedir? Mucize. Bu konuda çok mucize rivayet ediliyor. Birini biz anlatalım. Evliyaullah'ın da kerametlerindendir. Yağmur duası yaptıkları anda efendim dualarının kabul olunması Allah dostlarının kerametlerindendir. Peygamber de olursa mucize sayılır. Salavatullahi ala nebine al-mecmain. Yezid İbni Ubeyde Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Tebuk seferinden döndü. 10 kişilik Beni Fezari heyeti geldi. Huzurunda İslam'a girdiler. Dediler ki ya Resulallah اَجْدَبَتْ بِلَادُنَا وَجَاعَتْ عَيَالُنَا وَهَلَّكَتْ مَوَاشِينَا فَدْعُوا رَبَّكَ اَنْ يُغِيْتَنَا. Şehirlerimiz kurudu, çoluk çocuğumuz aç açık kaldı, hayvanlarımız susuzluktan kırıldı. Rabbine yalvar da bizi sulasın, suvarsın. Dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ مِنْ شَعَثِكُمْ وَاَذَاكُمْ وَقُرْبِ غِيَاثِكُمْ. Böyle tabi susuzluktan da kırılmışlar, uzak yollardan da gelmişler, Müslüman olmuşlar, saçları sakalları darmadağın, toz duman, efendim memleketlerinde de su olmadığından dağınık haldeler, güzel gusüller alamamışlar. Buyurdu ki şüphesiz Allah sizin darmadağın halinize ve çektiğiniz eziyete karşı yakında da yardımı rahmeti geliyor. Allah bu işten dolayı gülüyor dedi. Şimdi Allah Teala güler mi? Şimdi gülme vıh tabiri geçiyor. Vıhkin lügat manası gülmektir. Fakat bizim gibi güler mi? Haşa. Bizim gülmemizde ne var? Uzuvlar devreye giriyor. Değil mi? Harfler, sesler çıkıyor. Hahiler oluyor. Derimizde efendim gerilmeler, düzelmeler, bozulmalar oluyor bir şeyler. Adamın güldüğünü suratından anlıyorsun. Velev ki sesini duymasan da mesela şekillere giriyor bu iş. Allah bizim gibi gülmez. Ama şanına yakışan bir şekilde, yani Allah Teala hoşnut oluyor memnun oluyor demektir o gülme tabiri. O zaman bir bedevi kalktı dedi. Evet hak Rabbuna. Ya Resulallah, Rabbimiz de gülüyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne an? Evet, yani ne demek? Memnun olduğu zaman kullarından, kullarının halinden onu izhar ediyor, açığa vuruyor. Meleklerine bildiriyor, peygamberlerine bildiriyor. Nasıl ki bir insan sevinçli ve neşeli olduğu zaman onun dışa vurmak üzere ne oluyor? Gülüyor. Güldüğü zaman o neyin göstergesi oluyor? Bu adam neşeli, mutlu. Değil mi? Allah Teala'nın da razı ve memnun olmasının alameti ne oluyor? O alamet yerine konan tabir konuyor. Yoksa hareketten münezzeh, harften sesten münezzeh, şekilden münezzeh. Müteşabihat hadisleridir. Lennu'deme ya Resulallah min Rabbin yadhakü hayra. O bedevi dedi ki ya Resulallah, madem ki öyle gülen bir Rabbimiz var, yani sevinen, memnun olan, memnun olduğunu belirten, biz o Allah'ın hayrından mahrum olmayız dedi. Yani bunu duyan Fahri Kainat sallallahu teala aleyhi ve sellem gülerek minbere çıktı. Mübarek koltuklarının altındaki beyazlık görülecek derecede böyle açıyor ellerini. Böyle açtığı zaman da mübarek koltuklarının altında nur gibi bu koltuk altı beyazlığı gözüküyor. Yani böyle tabii bizim gibi dar giymeyince, şal gibi şeyler atınca böyle yaparsan ihramın üstü gibi düşün. Ne olur? Kolunu açtığın zaman koltuk altı görünüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ellerini kaldırdı. Allah meskı beledek ve behimetek ve şur rahmetek ve ahi beledek el meyyit. Ey Allah, şehirlerini sula, hayvanlarını suvar, rahmetlerini yay, ölüş beldelerini ihya et, dirilt. Bu kadar. Bunun üzerine duaya başladı Ebu Lübabe radıyallahu anh, sahabeden meşhur. Kalktı dedi ya Resulullah inne temra fil merabidi. Ya Resulullah dedi, hurmalar ambarda. Bizim memlekette mısırlar ambara korlar. O vakitte hurmayı ambara koyuyorlar oralarda. Hurmalar ambarda toplanmış duruyor dedi. Yani ne demek? Çok yağmasa dedi yani, biraz idareli dua et. Mübarek sahabi. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu meskina hatta yakub Ebu Lubabe uryanen yesuddu thalebe merbedihi bizari. Ey Allah, bize o kadar yağdır ki bu Ebu Lubabe paçalarını sıvasın, bacakları çıplak vaziyette, elbisesini çıkartsın üstünden, ambarın oluğunu tıkasın dedi. Siparişi görüyor musun? Tamam, duayı anladık da sipariş üzere baksın. Nasıl diyor? Bu Ebu Lübabe diyor üstünü çıkartmak zorunda kalsın. Niçin? Ambara su girmesin, hurmayı bozmasın diye. Hurma, ambarın oluğunu, deliğini bir şeyde bulamasın. Birden yağsın. Çıkartsın üstünü, onu tıkasın oraya. Ya mesele böyle. Bu duayı bitirir bitirmez ortada hiçbir bulut yokken, hava cam gibi, bir bulut peyda oldu. Şimdi bu öyle meteorolojiden öğrenip de yağmur duyası yapan sahtekar hocalar gibi bir şey değil bu işte. Şimdi bazı sahtekarlar var, yarın sel gidecek diye meteoroloji diyor ya. Meteoroloji bazı da tutturamıyor tabii. Ondan sonra bu da yağmur duası yapıyor. Nasıl olsa yağacak ya, hoca tutturdu diye belki inanan olur. Halbuki o günde yağmıyor, o da boşa gitti. Bazı meteoroloji yazacak diyor, yağmıyor. Öyle olur mu ya, meteorolojiden öğrenip de dua? Duayı devamlı yap ama millete böyle numara yapma. Ortada bulut yok. Cam gibi hava. Ben bizim efendi hazretlerimiz, Allah başımızdan eksik etmesin, çok kerametlerini gördüm, görmüşüm ama bu yağmur duasındaki tutturması kadar açık kerametini pek görmedim. En açık kerameti budur. O vakit İstanbul biliyorsunuz susuz kaldı, kurudu. Ondan sonra Fatih Camisi'nin avlusunda toplandık. Bir 5-10 bin kişi kadar, belki 5-10 bin var mıydı bilmiyorum. Gönenli Mehmet Efendi vardı. Bilmefendi Hazretleri, ondan sonra diğer hoca efendiler falan. Dualar edildi. İtikatsız adamlar dediler, bunlar inşallah kaldı. Yağmura bomba, buluta bomba attılar falan. Yine yağmadı. Değil mi? Hatırlarsınız. Sonra bizim Efendi Hazretleri Yuşa Aleyhisselam'a çıkıldı. Yuşa Aleyhisselam'ın orada dualar edildi. Birkaç hafta tekrar edildi. Fakat öyle tuttu o dualar, bütün barajlar doldu. Gözlerimizle gördük ama tabii o da belki bir gün sonra yağıyordu. Efendi Hazretleri pazar sabahı yağmur duası yapardı. Her pazartesi yağmur yağdı. Ya bir de bak, yağmurun günü pazartesi endekslenmişti İstanbul'da. Bunu ben çok denedim. Sizin belki haberiniz yok. Nasıl olsa musluk akıyor. Bir kere Beykoz'a gittik. İkindi namazında orada sohbet ediyordu. Merkezdeki camide. Sonradan yukarıdaki Hacı Osman Efendi camisine çıktı. O sonra. Evvelce merkezdekinde ediyordu. O zaman bu ikinci köprü falan yok. Birinciden de geçiliyor. Kıyı kıyı sahilde tıkalı öyle gidiliyor. Yahu hava cam gibi. Sıcaktan yanıyoruz. Hiçbir bulut yok, emaresi yok. Nasıl orada kürsüde dua etti, çıkarken yağıyordu. Vallahi ben bunu gördüm. Hiçbir şey yok. Ben bunu gördüm. Onun için Allah'ın velilerinin, dostlarının kerameti haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerindendir. Niçin? O zatlar bu keramete neyle erdiler? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmekle. O peygamber hak olmasaydı ona ittiba edenler veli olarak bu kerametleri gösteremezdiler. Demek ki yolları doğru yol. Demek ki önderleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadık bir peygamber. Çünkü ona uyanlar böyle dünya ahiret kazandılar. Ben gördüm bunu. Gözümle. Ama herkesin duasıyla olacak iş mi? Ya. Hocanın biri de öyle, icazet var bahçede, yani açık alanda. Ondan sonra efendim bulutlar geldiler. Şimdi yağarsa da millet dağılacak. O da bu sefer bir keramet göstereyim gibi güvendi eski babasının, dedesinin kerametine. Kalktı, ey bulutlar size söylüyorum. E seni kim dinler Yalova kaymakamını demiş. Şimdi vilayet oldu ya. Ey bulutlar dedi, millet de şaşırıyor biliyor musun? Hiç öyle riske girilir mi ya? Ben şimdi yağmur duası yapacağım da yağacak, öyle şey nasıl garanti vereyim yani? Bulutlara diyeceğim ki dağılın. E bir de dağılmadılar, rezil olduk. Sen neye güvenerek böyle atıyorsun ya? Dedi ey bulutlar size söylüyorum dedi. Çabuk dağılın bakayım dedi. Biz burada icazet var. Der demez bir patlattı yağmuru. Herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Ya böyle olur mu? Allah'ın bulutlarına senin emrin geçer mi ya? Laflan olacak iş mi? Ama nazlı kulları var. Velileri var. Dostları var. Koca peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam olacak. Yağmur duasına çıkıyordu. Bütün orduyla milleti topladılar. Yağmur duasına çıkarken yarı yolda dedi ki dönüyoruz. Niye? Dedi burada o hayvanların dillerinden de anlıyordu, karınca falan. Bütün lisanlar biliyor. Dedi bir karınca dedi susuz kaldı, dua etti. Onun duası yeterli oldu. Yağmur geliyor dedi, bize lüzum kalmadı. Evet. Bu hayvanın duası bereketiyle dedi, bize lüzum kalmadı. Onun için Allah-u Teala, dedim ki bir kere Efendi Hazretleri, ben de öyle bazı konuşurum, beni nazımı çeker. Dedim bir dua diyorsunuz hemen yağmur yok. Kaç defa denedik dedim. Demek ki duanız %100 kabul. Şu İslam'ın bir hakim olması için dünyaya bir dua etseniz hepsi olur dedim ya. Yani niye onu etmiyorsunuz gibi, işte bizimki kafasızlık tabii. Durdu dedi ki, Ahmet dedi, yağmurda hayvanların da hakkı var dedi. Diğer günahsızların da hakkı var. Sabri Sübiyan Çalık Çocuk. Onların da hakkı olduğu için hemen kabul oluyor dedi. Ama bu millet İslam'ı istemiyor ki dedi. Bu millet istemezken biz dua etsek Allah kabul eder mi dedi. şöyle bir cevabı bütün üniversiteler toplansa kurullar cevabı, bu cevabı bulamaz. Bu meselenin sırrı nedir? Bir evliya dua etse herkes Müslümanlığa döner, duası kabul oldu mu, madem kerameti var, bir tane gavur kalmadı dünyada. Ama öyle değil işte. Şimdi bizim millet bile İslamiyet'i tam istiyor mu? Hocanın biri ne dedi biliyor musun? Yahu dedi, şimdi yine karı kız açık dedi, bir şeyler görüyoruz dedi. Bu İslamiyet tam yerleşse dedi, herkes kapanacak, bir şey de göremeyeceğiz dedi. Hem de o hocanın kim olduğunu desem de kafanı tavana vurur. Bu tavan yakın biraz zaten, vurur, çabuk vurursun. Kim olduğunu da demeyeceğim. Onu da demem, öyle ölsem de demem onu. Tabii, hiç para mara teklif etmeyin. Acayip bir şey ya. Adam çok alim ya. Çok alim ya. Ondan dolayı efendi babamız Ali Haydar Efendi kızdı ona. Ama kimse bilmiyor. Ben efendiden duydum, o da bende kalsın. Böyle laf konuşulur mu ya? Allah. Şaka maka da yani, bu şaka da olsa bu laf konuşulacak laf değil. Bizim millet, en Müslüman adam, sabaha kadar namaz kılan adam, yine İslamiyet'in bazı meselelerinde işine gelmeyenleri var. İşine gelmeyenleri var. O bile ya şimdi diyor, yine böyle İslamiyet'in hükümleri tam işlenmiyor ya, biz de o arada kaynatıyoruz işte. Tam İslamiyet şey olsa biz de zarar görürüz. Böyle düşünenler var ha. Ya Allah Allah. İslamiyet dünyaya hakim olsa da bizim her şeyimiz elimizden alınsa biz razıyız ya. Ne böyle şey olur mu ya? Peki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapar yapmaz ortada hiçbir bulut yokken bir bulut peyda oldu, bir hafta yağdı. Bir hafta hiç Medine'de görülmemiş. Medine'de falan öyle bir saat yağsa sel oluyor. Altyapı meselesi de yok. Nihayet Ebu Lübabe radıyallahu anh soyundu. Elbiseyi aldı, deliye ambarın oluğunu tıkıyor. Sonra dua isteyen heyet memleketlerine döndü, onlar elçi gönderdi. Dediler ki ortalık suya gark oldu, yollar kesildi, mallar telef oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine minbere çıktı. Mübarek ellerini kaldırdı. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, etraflara etraflara, dağlara bayırlara ya. Üzerimizden kaldır Allah'ım. Ala ru'usil cibali vel akami vel zirabi ve butunil evdiyeti ve medabiti şecar. Ey Allah'ım, üzerimize değil etrafımıza, dağların başlarına, tepelere, tümseklere, vadilerin ortalarına, ağaç biten ormanların diplerine, oralara yağdır diye. Allah Allah. İşte o an elleriyle mübarek işaret ediyor böyle. Şimdi bulutlar bir hafta kalkmadı Medine üzerine. Böyle mübarek böyle yapıyor, oradan bulut kalkıyor. Şöyle yapıyor, oradan bulutlar açıyor. Böyle yapıyor. Her taraftan eliyle işaret ettiği her yerden, altı cihetten bulutlar geri çekildi. Mübarek elleriyle yapıyor böyle. Allah Allah. Şu mucizeye bak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye bu? Hazreti Abbas amcası olacak. Parmağıyla mübarek bir işaret etti de ay yarıldığı zaman vesaire mucizeler gösterdiği zaman ne dedi? Ya Resulallah, ma atva'ke rabbuk. Rabbin senin sözünü ne kadar dinliyor? Yani duanı kabul ediyor demek. Ne buyurdu? Ve ente ya ammi le ata'tehu le ata'k. Ey amca, sen de ona itaat etsen o seni de dinler. Duanın kabulünün sırrı neymiş? Allah'a itaat. Takva, haramlardan sakınmak. Sen bizim Efendi Hazretleri kadar sünnet-i seneye ittiba et. Öyle olur işte. Duan kabul olur. Ama işte bazı dualar var. Kader, vaktini bekler. Ama insanların, hayvanların ihtiyacı olan meselelerde tabi duanın eseri daha çabuk zuhur eder. Dostları var. Beyhaki Delailun Nübüvvede rivayet ediyor. Bu anlattığım meseleyi. Benzeri rivayetler Buhari İstiska babında, Müslim Salatül İstiska babında, İbn Kesir El Bidaye Tarih kitabında, Ebu Nuaym Delailun Nübüvve kitabında, Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde, Taberani Mucem Sagir'in, İbn Ebi Şeybe Musannef'inde, Heysemi Mecmu'u Cevâd isimli eseri var. Bunların hepsi bizde mevcut bu kitaplar. Suyutu İmam Suyutu El-Hasâis eserinde. Bütün bunlar efendim rivayet ediliyor. Bu anlattığımız meselenin kaynakları olması babında. Ve meseste şâten li ummi mâbedin bâdema neşefet fe derrat min şifâ rukiyâkâ. Dokundun ümmü mabedin sütten kesilmiş koyununa, hemen süt dolu baktı, dayanamadı şifalı okumana. Ben de bir şeyler işte şiir gibi yaptım da işte benden bir şey olmaz öyle. Şaymaz. Ne aruz biliyorum, ne kafiye biliyorum, ne şiir biliyorum da işte. Bizim Efendi Hazretleri çok yekten söyler. Böyle sonlarını tutturur o. Şeyleri var. Bu beyt-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ederken yolda gösterdiği bir mucizeden bahsediyor. Kıssanın özeti şöylecedir. Hubeyş ibni Halid radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktığı vakit Abdullah ibn Ureykıt rehber oldu. Onu rehber olarak tutmuşlardı. Ebu Bekir Efendimizle Amr ibn Füheyre de var yanlarında. Hicret ederlerken yolda Ümmü Mabed. Duydunuz değil mi adını? Siyer'de. Hicret dersinde çok geçer. Esas adı Atike binti Halid. Adı Atike. Ama tabi künye olarak felancanın annesi, felancanın babası. Araplarda künye çok geçerli. Ebu Bekir bile mesela. Ebu Bekir isim midir, künye midir? He? Ki Ebu Bekir Sıddık'ın adı ne? He? Adı ne? Abdullah. Ebu Bekir Sıddık'ın adı ne? Abdullah el-Atik. Cehennemden azat edilmiş. Değil mi? Efendim. Ondan sonra mesela Ebu Hureyre, bu nedir? Künye. Mesela ismi hep bunlar. Efendim Arapçada lakap, künye ismi geçer. Ümmü Mabed diye geçiyor radıyallahu anh'a. Onun çadırı var. Bedevi çadırı yani şeyde. Yol üzerinde girdiler, dediler ki et varsa et alacağız. Yolcular ya, yemek için. Hurma varsa hurma alacağız. Dedi bende bir şey yok. Satacak. O sırada kenarda koyun duruyor. Madişat ya Ümmü Mabed. Ey Ümmü Mabed dedi. Bu koyun ne durumda, bunun vaziyeti? Dedi ki onu sağlayacak hali yok dedi. Cılız bir şey dökülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben onu sahayım, sen izin ver de. Dedi bi ebi ente ve ummi naam in rayte bi haleben fehliba. Anam babam sana feda dedi. Onda süt bulursan sağ dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunu çağırdı. Besmele okudu. Mübarek eliyle memesini sıvazladığı anda koyun bacaklarını açtı. Süt akıyor, akıyor, akıyor, akıyor. Bir kap doldu, üstünü kaymak bağladı. Ümmü Mabed doyuncaya kadar içti kadın. Evvela mal sahibi içecek. Kadın aç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de içti, arkadaşlar içti, kanıncaya kadar içtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir kova daha sayayım da dedi, o da sana kalsın. Hiçbir şey yok ya. Allah Allah. Hayvan kupkuru ya. Hiçbir şey yok. Bir kova daha sağdı. Onun yanına bırak. Mucizeyi görünce kadın hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olarak biat etti. Ümmü Mabed radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru yola çıktılar. Ümmü Mabed'in kocası adı Ekrem. Ebu Mabed o da. İsmi Ekrem, Ebu Mabed nesi? Künyesi. Geri döndü, keçileri o da otarmış kedimi. Cılız cılız keçiler, hiçbir şey yok. Baktı ki o koca kova süt dolu. Çölün ortası ya. Dedi bu nereden geldi? La vallahi. Ya hiçbir ortada bir değişen bir şey yok dedi. Buraya sütlü bir hayvan geldi dedi, geçip gitmedi. Bu bizim koyundan çıktı dedi bu kova. Nasıl işte? İnnehu men rabbina raculun mubarakun mihal. Çok mübarek bir adam geldi dedi ya. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanımıyorlar. Ama ona İslam arz etti. Kadın Müslüman oldu. Yalnız Mekke'de duyuluyor. Hicret edene kadar Mekke'de kaç sene kaldı? Peygamberlikten sonra. 13 sene. Çünkü hicret 13 sene üzerine oldu. Bu sefer dedi ki kocası Sufihili yavme mabed. Bana onu biraz tarif et bakayım dedi. İşte hilye derslerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtan derslerde çok az sahabeden rivayet var. Hilyenin esas hadisi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Bir de kimden? Deyin bakayım biriniz. He? Onu şimdi dedik, herkes bilir. Esas bir hilyeyi güzel tarif eden kim var? He? Niye böyle yaptınız ya? Hilye derslerinde bu kadar sene anlat anlat. Hind ibn Ebi Hale. Hilyede yazdım. Hind ibn Ebi Hale. Radıyallahu anh. Bu Hazreti Hasan Efendimiz'in dayısı. Hazreti Hasan çocuktu. Resulullah Efendimiz'i hatırlayamıyordu. Ona ne dedi? Dayısına. Bana sıfri Resulallah. Bana Resulullah tam bir tarif et. Etealleg bir. Ona rabıta yapacağım dedi. Ben çocuktum dedi. 6-7 yaşlarında. Tabi büyüdü. Geldik 30-40 yaşlarına. Hatırlayamıyor dedesini tam. Dedi bana onu tam bir tarif et dedi. Ben de onu dedi düşüneceğim, aklımı gözümü kapatacağım, tam onu gözümde canlandıracağım, rabıta yapacağım dedi. Hazreti Hasan Efendimiz. En güzel tarif eden ve kâne vassâfen an hilyeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın şekli şemali şerifini, şerifesini en iyi anlatan Hind ibn Ebi Hale. Unutmayın. Radıyallahu. Ondan sonra da kim gelir? Ümmü Mabet, bu kadın gelir. Başka rivayetler pek bulamazsın bu tarifi yapan. Bu kadıncağız da annemiz. Rabbim şefaatine nail eylesin. Dedi onu bana tarif etti. Bir tarif etti. Şu tarife bak ya. Ra'aytu raculen, bir zat gördüm ki zahirel vedaeti, kendisinin güzelliği, parlaklığı, nuru aşikar. Nuru önünden gidiyor. Eblecel vecihi, yüzü çok parlak ve nurlu. Hasen el halkı, yaratılışı, tipi çok güzel. Lem te'ib hücretün, göbekli olmak kendisini ayıplamamış. Ne demek? Hafif göbeği var ama o göbek ona çok yakışıyor. Hiç ona o göbek ne yapmıyor? Kusur vermiyor. Ve lem tezribi saletün. Şu Arapçayı bilenler anlar. Şu kadının şu anda okuduğu hilyelerde, yani siyer kitaplarında geçer şu tarifteki ibaredeki lügatlar var ya, benim diyen Arapça edebiyat profesörü lügata bakmadan hiçbirine mana veremez. İlle kitaba bakması lazım, tek tek kelime. O kadar ince bir lügat konuşuyor kadın. Fesahata bak, belagata bak. Zirve ya. Şu ibareleri şaşırırsın ya. Hafif göbekli olması kendine ayıp vermemiş. Velem tezribi saletün. Başının küçüklüğü onu küçük düşürmemiş. Allah Allah. Yani başı böyle çok büyük bir başı yok. İbarelere bak. Vesimun kasimun. Vesimun ne demek? Efendim yüzü ve vücudu muhteşem güzeller sahip. Vesimun kasimun. Vesim yüzü çok güzel, kasim vücudu muhteşem güzel. Fi ayneyi de'acun. Göz bebeği simsiyah. Mübarek kadın. Annemiz nasıl? Ve fi eşfarihi atafun. Kirpikleri uzun ve sarkık. Ve fi savtihi sahelun. Sesi çok keskin. Sesi zaten gürces. Bugün bizim Yusuf Hoca okudu kitapta tefsir yazarken. Efendimizin zaten akrabasında da ses kuvvetliliği var. Hazreti Abbas amcası bir kere bir bağırdı diyor, hamile kadınlar düşük yaptı hep. Ya sesi çok gür. 34FM7513 kapalı kasa Doblo, acilmiş. Belki hasta var, bir şey var. Yol açmak imandandır. Lütfen Allah rızası için. 34FM7513. Evet. Ve fi unuki sata'un. Benim ses de güridi ama kesildi. Görüyor musun? Biraz dualarınızda hafif hafif açılacak inşallah. Efendi Hazretleri der, bu Ahmet'in en hafif sesi Ankara'dan duyulur. Ben camide ders oku diyordum, o da içeriden duyuyormuş da öyle derdi bana. Yani biraz kısık konuşmak lazım ama bizim de alışkanlık ya. Normal konuşuğumdan duvarın arkasından duyuluyor. Yani burada kısık konuşuyorum göya. Bazen öyle oluyor. Bir de adamın aleyhine konuşuyorum, adam da duyuyor, bana darılıyor. Ulan adamın aleyhine konuşuyorsun, bari kısık konuş da. Fıs fıs yapıyorum göya, normal konuşmamdan adam da duydu duvarın arkasında. Ne yapacağız şimdi? Tamir etmeye uğraşıyoruz da. Ya aleyhine konuştuğum yok. Kimsenin aleyhine konuştuğum yok ama işte böyle anlar insanlar. Yoksa aleyhine konuşmam. Efendi Hazretleri şakalarındandır. Adamı birden sorar, selam verir sesinden tanır. Ha sen miydin? Ulan iyi ki aleyhine konuşmadık ya derdi. Öyle bir tabiri vardır o. Onun tabirlerini işletin. Güzel şeyler. Kaddesallahu sallahu. Ve fi unuki sata'un. Efendim boynunda uzunluk var. Parlaklık var. Boynu hemen mübarek baş gövdeye bitişik değil. Bazıları böyle çok şey olur. Öyle değil. Boynu uzun. Arkası nur gibi parlıyor. Ve fi lihiyeti kesâfetun. Sakalı çok gür, sık. Geçen bir tanesi demez mi ki, peygamberim sakallı mıydı dedi bana. Allah Allah. Ya tabi sakallıydı diyorum. E niye biliyorsun, resmi mi var diyor. Yahu kardeşim diyorum, Tirmizi'de hadis var ama Tirmizi'nin şeyinde olmayabilir de, gerçi Sünen'inde de var, Şemail-i Şerif var, Tirmizi'nin Şemail kitabı, onda da var. Kestür lihye, sakalı çok gür. Azimul lihye, sakalı büyük. Allah Allah. Bazıları da işte ben sakalı çok böyle gür olan, işte büyük sakallı olanlar işte pek haz etmem falan. Eyvah! Ne tehlikeli bir söz. Sen Resulullah görsen sallallahu aleyhi ve sellem beğenmeyecektin onu. Haşa kelle. Aman aman aman aman. Ama tabii bir tutamdan çok fazla böyle uzun sarkık, o iyi sünnete uymaz. Yanağın üstü alınır, boğazın altı alınır. Bunlar temizlik babında iyi şeylerdir. Ondan sonra sakalı gür, ezeccü yay ve kaşları yay gibi birbirine yakın, ekranu kaşları birbirine yakın yay gibi, insamete fe aleyhil vekar, sustuğu zaman heybetle vakarla susuyor, ve intekelleme sema ve alaul beha, konuştuğu zaman efendim letafet ve zarafet kendisini kaplıyor. Ecmelün nas, insanların ve ebha min ba'id, uzaktan bakıldığı zaman insanların en parlağı, en cemallisi o gözüküyor. Ve ehlâ ve ehsenû min karîb, yakından bakıldığı zaman insanların en güzeli, en tatlısı o gözüküyor. Hulvül mantık, konuştuğu zaman ağzından bal akıyor. Allah Allah, nasıl tarif ediyor ya. Faslun la nezrun ve la hezrun. Arapça şeylere baksana. Faslun ne demek? Konuşması çok hoş, orta. Ne suskun ne geveze, tam orta karar. Kendi mantıkahu hazaratu nazmin tehadderne. Konuştuğu zaman sözcükleri sanki böyle ipinden kopmuş inci taneleri gibi dökülüyor. La ba rab'atun, orta boylu. La ba'inun min tul, böyle çok uzun olup da bütün insanlardan seçilecek kadar uzun değil. Efendim ve la taktahimu aynun min kısarin, kısa olup da gözlerin hakir göreceği şekilde kısa denecek bir kısalığı da yok. Böyle hakir görülecek bir kısa da değil. Av ne kadar da uzun, herkesten farklı böyle falan diye. Öyle uzun da değil. Gusnun beyne gusneyni. Allah Allah. Ne diyor? İki dal arasında muhteşem bir dal. Ne demek? Bir yanında Ebu Bekir var. Radıyallahu anh, bir yanında Amir İbni Füheyre var. İki dal arasında öyle bir dal ki hü enzaru selaseti menzaran, manzarası, görünüşü üç kişinin en güzeli ve ehsenuhum kadran, kadru kıymeti, değeri en fazla olanı, lehu rufaka yehuffune bihi, arkadaşları ona çok hürmet ediyorlar, etrafında pervane gibi dolanıyorlar, inkal en satülü kavlu, konuştuğu zaman o konuşunca susuyorlar, ve in emara tebaderu ile emriyi, bir şey emretse hemen emrini yapmak için koşuyorlar. Allah Allah. Mahfudun, mahşudun, la abisun ve la mu'tedin. Evet, o gördüğüm zat, hizmet olunan, etrafında dönüp dolaşılan bir kişi, ne suratsız ne de saldırgan diye öyle bir tarif yaptı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yıllarca görenler böyle bir tarif yapamaz. O kadın kocasına anlatıyor bunu. Bunlar da kitaplara nasıl geçti ya? Bu alimler her şeyi buldular ya. Bir şey kaybetmediler. O zaman kocası dedi ki huve vallahi sahibi Kureyş ellezî yukarı lenâ min emri mâ zükre bi Mekke. Vallahi dedi, Kureyş kabilesinin bahsettiği kişi bu dedi. O görmedi. Hani dedi, devamlı duyuyoruz ya, Mekke'de birisi çıktı peygamber ilan etti diye, müşrikler tabii onun aleyhine konuşuyorlar, bizi dağıttı, bu düzenimizi bozdu diye. Velekat hemen ki ashabu, ben dedi ona sahabi olmayı çok istedim. Böyle efaleneyim ve cettü ila herkese bile, buna yol bulursam mutlaka yapacağım. Allah Allah. Ve sonradan kavuştular Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Medine'de gittikleri rivayet vardır. Yalnız bu mucize zuhur ettikten sonra hem Mekke'de hem Medine'de hatiften bir nida geldi. Sahibi görülmeyen bir ses yerle gök arasında yüksek bir avazla bağırdı ve bu hadiseyi beyitlerle, Arapça şiirlerle ifade etti. Kitaplarda bunun beyitleri var. Hatiften gelen nidalarla söylenen beyitler, bu Ümmü Mabed'in koyunundan zuhur eden mucizeler ve bu Hilye-i Şerife'nin tarifi üzerine. Allah Teala bize bu gece mübarek peygamberini, dünya ahiret bereketlerle dolu o Muhammed Mustafa'sını, sallallahu teala acim alemlere rahmet olan o yüce zatın hilyesini bize okuttu elhamdülillah. Ümmü Mabed annemizin tarif ettiği hilyeyi de bu gece okuduk elhamdülillah. Şimdi bu gece Resulullah Efendimiz bundan haberdar olmaz mı? Razı olmaz mı? Ya sizin nerede olsanız bunu kazanabilirdiniz. Elhamdülillah, büyük bir ders oldu. Allah Teala Habibine bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi dualarımızı yapalım. Ben size çıkan ürünleri de gösteriyorum, duyuruyorum. Allah rızası için sohbet ediyorum, konuşuyorum. Kimseden bir kuruş para almıyorum. Sohbetten dolayı bir şey istemiyorum. Değil mi? Girerken de hiç bilet diye bir şey kesmiyoruz. Her şey Allah için. Ama bu hizmetlerden istifade etmek için söylüyorum. Kastı Arifan dergisinden özellikle bu sayıda Kalu Bela devresi okudunuz mu? Çok az okudunuz. Ben buna ne kadar gayret ettim? Kaç günde yazdım bu yazıyı? Bu çok önemli bir yazı. Kalu Bela devresinde başımızdan neler geçti yani. Bunları okuyun inşallah. Burada efendim çok izahlar bulacaksınız inşallah. Ondan sonra Ali Eren Hoca'nın çok güzel yazısı var yine. Peygamberimizi bir hukuk definesi kabul etmek yanlışmış. Adamın birisi ne diyor çıkmış? Sanki peygamber bir hukuk definesiymiş gibi her işi ona soruyorlar. Aa! Meşhur adam söylüyor bunu da. Ali Eren Hoca, ben bıraktım, o aldı ele. Ben de bırakmış değilim. O yazıyı da okursanız çok ilim var ha. Ben okuyorum, istifade ediyorum. Siz niye okumuyorsunuz ya? Faydalanırsınız inşallah. Sonunda okuyacağınız vazifeleriniz var, namazlarınız var, nafileleriniz var, ibadetleriniz var. İnşallah Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Allah'ın isimleri var. Kuddüs ismi şerifi. Bu mübarek ismi şerif. Bir kere çıktı burada. Kuddüs ismine çok devam edin. Bir de çok uzun yaşamak istiyorsanız Hızır Aleyhisselam'ın virdi. Hızır Aleyhisselam yaşıyor mu hala? Yaşıyor. Daha da yaşayacak mı? Ne zamana kadar? Oho! Peccal bile öldürüp diriltecek. Kime çatacak? Hızır Aleyhisselam'a çatacak. Hadis sahihte var. Hızır Aleyhisselam'ın bu kadar uzun yaşamasının sebebi, virdi, duası, zikri hangisi? He? Ya hayyu hine la hayye fi deymumiyyeti mülki ve bekaihi. Buna devam eden o kadar yaşar ki artık usanır bıkar. Öleyim der ya. Hakikaten diyorum. Ama devam eden. O devam kolay bir şey. Ondan sonra bir de baktın 5 ay olmuş, bir defa ya hayyu dememiş bizimki. Tabii. Şimdi Allah'ın isimlerini bırakmayalım. Bu isim İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimlerin dördüncüsüdür. Bu ey hiçbir diri bulunmazken zamandan münezzeh olarak mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan Allah. Bu hayat isminden gelir. Hayatla inşallah mutlu bir hayat yaşarsınız. İki cihan saadetine. Bu ismi şerif bu dergide neler yazıyor neler yazıyor okur istifade edersiniz inşallah. Size son çıkanlardan Arifan Aile Çocuk çıkmış. Efendim bizim kitaptan da alıntılar olmuş. Çocuk eğitimlerinde yazılar. Efendim çok güzel ilimler var aileyle, çolukla, çocukla ilgili. Çocuk sayısı da zaten hediyesi. Bunlardan da istifade edin. Çoluğunuz, çocuğunuz boş şeyler okumasın. Fuzuli şeylerle uğraşmasın. Ayetlerden, hadislerden, hikmetlerden, ilimlerden efendim çok ilimler istifade etsin inşallah. Zinaya yaklaşmayın sohbeti. En sona çıktı. Zinaya yaklaşmayın. Bu sohbeti millete dağıtalım. Herkes haramdan kurtulsun inşallah. Efendim tekrar CD'si çıktı. Zina CD'si. Bununla ilgili de 115 dakika sohbeti var. İsteyen kitabından istifade etsin. İstiğfar ise bunlar son çıkan kitaplar. Şimdi birkaç hafta sonra yeni kitaplar çıkar. Onun için ben size birkaç kere duyuruyorum. Dünyanın neresinden dinleyenler varsa Allah okuyup amel etmeyi nasip eylesin. İstifade etmeyi nasip eylesin. Efendim bu ilimlerden çok müstefid olun. Mutlaka okuyun ya. Mutlaka adam bizim millete bu okuma alışkanlığı yok. Hep beleş bedava. Hoca anlat ben de dinleyeyim. Ya mübarek sesimiz kısıldı. Biraz da oku ya. Biraz da oku ya. Yazıyoruz. Yazmaya devam ediyoruz. Allah hepimizi okuduklarımızla, dinlediklerimizle, yazdıklarımızla amele muvaffak eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cennet ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cennet ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cennet ma karrab eyleyâ min kavli ve amel ne'udü bike minen nar ve ma karrab eyleyâ min kavli ve amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma eseleke min nebiyyikum Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udü bike min şerri ma estaadeke min nebiyyikum Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstehanu aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Okuduğun gece Kadir gecesi okumuş gibi olacağın tevhid zikri de var. Hep dinleyenlerle birlikte bu mübarek gece Kadir gecesinde tevhid okumuş kadar oluruz inşallah. Buyurun beraber. La ilahe illallah el halimul kerim Subhanallah Rabbis semavati es seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah el halimul kerim Subhanallah Rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. İmam Zühri rivayet ediyor. Bunu üç kere okusa Kadir gecesinde okuyan neyse aynı olmuş olur. Çok büyük zikirdir. Her gece okumak lazım. Bari cuma geceleri dualarım kitabında var. Bunları hep bulun, bakın, okuyun, amel edin inşallah. Allah'ım zikrine muvaffak eylesin. Zikrine, şükrine, güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Allah'ım eftali amal olan ölürken dilimiz zikriyle ıslak olarak ölmek nasip eylesin. Amin. Evet kardeşler, askerimizden, polislerimizden çok şehitlerimiz var. Bu aralar çok askerlerimiz şehit oldular. Mübarek anneler, anneler, babalar, şehit annesi babası oldular. Kıymetli insanlar, hakikaten Anadolu insanı, kıymetli insanlar. Ama çoluklara, çocuklara Allah bu şehitliği de herkese nasip etmiyor. Herkese nasip etmiyor. Mutlaka iman itikadı sahih olanlara nasip ediyor. Bu da büyük bir mertebedir. Onları da bu asker, bu polis bizi beklerken vatanın işgalden, eşkıyadan koruma uğrunda şehit oluyorlar. Allah yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Allah teröristlere fırsat vermesin. Amin. Allah bu eşkıyayı kahreylesin, katleylesin. Amin. Allah bütün imkanlarını iptal eylesin Rabbim. Allah'ım askerimize, polisimize yardım eylesin Allah. Ruhları için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Abdu Resulü. Ya Rabbi hediyemizi kabul eyle ya Rabbi. Ruhlarına ulaştır, ihsan eyle. Daha evvel şehit olanlar binlerce, 30 bini aştı ya. Bu memleket 25 senedir bu terörle uğraşıyor. Bu kadar ocaklara ateş düşüyor. Allah'ım sen bu kanı durdur ya Rabbi. Vatanımızı İslam vatandan, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Daha Kurtuluş Savaşı'ndan, daha ondan evvel ya Rabbi bu yolda şehit olanlar, gazi olanlar, şimdi kabirde biz onların bu emanetleri üzerinde senin dinini yaşıyoruz, namaz kılıyoruz, zikrediyoruz, Kur'an okuyoruz. Sevaplarımızı ortak eyle ya Rabbi. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü. Kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbel alemin. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için hepimizin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından kabul olunmamız için, ruh-i şerifinin bizden razı ve hoşnut olması için, günahlarımız hakkında istiğfarda bulunması için, iyiliklerimizden dolayı Rabbimize hamd etmesi için, yarın ahirette şefaati uzmasına bizi ilhak etmesi için, buyurun Ravza-i Mutahharasına arz olunması için, Es-salatu ve-selam aleyke ya Resulallah, Es-salatu ve-selam aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve-selam عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين إمام تركنا فنمر خاصة إلى روح أمواتنا أموات المسلمين وأموات جماعة الحاضرين الفاتحة Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.